skorzystać. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 13, niedziela, 23 czerwca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 18-latka zginęła, jej rówieśniczka i kolega trafili do szpitala po wypadku drogowym na Warmii i Mazurach. Na trasach szczyt powrotów z długiego weekendu będą ważne rady od psychologa transportu. Zadajmy o to, żebyśmy też byli wypoczęci i żebyśmy robili przerwy podczas podróży. Członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wybiorą gospodarza zimowych igrzysk za 7 lat. W wypadku drogowym w Praslitach, gminie Dobre Miasto w Warmińsko-Mazurskim, zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Poszkodowani trafili do szpitala. Komisarz Mariola Plichta mówi, że o świcie auto, którym podróżowały trzy osoby, uderzyło w drzewo. Wstępne ustalenia policjantów wskazują na to, że kierujący Golfem dwójką, nieznanych na chwilę obecną przyczyn, wjechał do rowu i uderzył w przydrożne drzewo. Niestety w wyniku tego wypadku na miejscu, po podjętej reanimacji, ale niestety zmarła niespełna 18-letnia dziewczyna. Druga w podobnym wieku dziewczyna została przewieziona do szpitala dziecięcego w Olsztynie. Kierowca, młody kierowca, został również przewieziony z obrażeniami do szpitala wojewódzkiego. Policjanci z drogówki pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny tego wypadku. Trwa szczyt powrotów z długiego weekendu. Na drogach w całym kraju policja prowadzi wzmożone kontrole. Nad bezpieczeństwem czuwa około 4000 policjantów. Psycholog transportu dr Ewa Odechowska przypomina, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo jest stan kierowcy. Nie przejadajmy się, nie spożywajmy alkoholu, to już jest oczywista oczywistość. Zadajmy o to, żebyśmy też byli wypoczęci i żebyśmy robili przerwy podczas podróży. I spróbujmy się też obserwować w kontekście tego, czy nie jesteśmy zmęczeni, bo jeżeli kierowca czuje, że zaczyna się wiercić na siedzeniu, robić niespokojny, albo zaczyna przysypiać, czy przymykać oczy, czy zaczyna ziewać, to jest to moment, żeby się bezwzględnie zatrzymać i przewietrzyć auto, przewietrzyć siebie, czasami zdrzemnąć się. Podróż najlepiej rozpocząć nad ranem. Nie ruszajmy w nocy, bo to są newralgiczne godziny za kierownicą, w których kierowca po prostu może sobie przysnąć i zupełnie ten moment może przeoczyć. Natomiast te godziny wczesnoporanne są znacznie bezpieczniejsze do wyruszenia, aniżeli właśnie czy noc, czy właśnie południe, w środek dnia. Tylko w ciągu ostatniej doby doszło do 83 wypadków. Jutro członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wybiorą gospodarza zimowych igrzysk w 2026 roku. Organizacja igrzysk od jakiegoś czasu sprawia kłopoty. Skończyły się czasy, kiedy komitet bez opamiętania mógł stawiać warunki, a chętnych i tak nie brakowało. 4 lata temu, gdy wybierano gospodarza zmagań w 2022 roku, w grę wchodziły tylko dwa miasta, Pekin i Almaty. Głosowanie wygrali Chińczycy. Na igrzyska w 2026 roku początkowo było 7 chętnych, choć komitet obniżył wymagania. Aby zminimalizować koszty organizacji zawodów, to i tak większość się wycofała. Specjalizujący się w muzyce historycznej zespół Wrocławskiego Narodowego Forum Muzyki po raz trzeci wystąpi na Zamku Królewskim w Warszawie. Będzie to kolejny koncert z cyklu Rok Wazowski. Program dopasowany tematycznie, idealnie do epoki wazowskiej. Monograficzny koncert poświęcony twórczości Bartłomieja Pękiela. Będą Państwo mogli usłyszeć Misse Pul Herrime w pierwszej części. Kolejno takie kompozycje jak Ave Maria, Subtuum Presidium, Assumpta es Maria, Fuga. Zapowiadała organizatorka koncertów Aleksandra Buszta-Bąk. Początek o 18:00 wydarzenia Roku Wazowskiego odbywają się w związku z 400. rocznicą kończenia budowy Zamku Królewskiego i sprowadzeniem się do niego Dworu Królewskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu Małopolski i Podkarpacia może przelotnie padać, w pozostałej części kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane, na termometrach od 21 stopni w Zakopanem i Gdańsku do 27 w Zielonej Górze i we Wrocławiu, a w nocy do 17 w Katowicach, Rzeszowie i Przemyślu pogodniej i bez opadów. Jutro maksymalnie 28 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cenię Natalię Sikorę za niesłychaną muzykalność i za dużą ilość bluesa w krwiobiegu. Cenię ją najogólniej rzecz biorąc za talent. Ostrożnie, to moje serce, łatwo się... Jest tolerancyjna, wyrozumiała i to, co bardzo ważne, bardzo skromna. Ogień płonął w nas, dziś z ogniem tańczy wiatr. Trójka zaprasza na koncert Natalii Sikory, promujący jej nową płytę Ailatan.

nadajemy na żywo z ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Dancing Salon Ulica. Niezwykle się cieszę z tego dzisiejszego spotkania, dlatego że przyszła pora na jednego z moich ulubionych kompozytorów, niezwykle dla mnie ważnych, a to z powodu jednej piosenki, na którą przyjdzie w dzisiejszej audycji czas. Proszę Państwa, często jest tak w kontekście polskiej fonografii międzywojnia, że znamy jakąś piosenkę, że ona przetrwała, przeżyła ten straszliwy czas wojenny i żyła wśród ludzi, w pamięci, w sercach, była śpiewana, ale tak naprawdę to nikt w zasadzie nie wie, kto ją stworzył. A jak wiadomo, za każdą piosenką stoi jakiś człowiek, jakiś życiorys, jakaś historia. I tak właśnie jest z tym człowiekiem, któremu chciałbym oddać dzisiejszą audycją hołd oraz którego chciałbym wspomnieć, przypomnieć i uświadomić Państwu, jak ważnym był kompozytorem rozrywkowym dla polskiej kultury. Otóż tą osobą był Jakub Kagan, proszę Państwa. Chciałbym opowiedzieć troszkę o tej postaci, ale mam dzisiaj dla Państwa sporo również muzyki. Jakub Kagan to jest jedna z pierwszych postaci tej przedwojennej polskiej układanki, jaką poznałem. Myślę, że obok Mariana Hemara to było drugie nazwisko, które w ogóle wpadło mi do głowy we wczesnym dzieciństwie. A to właśnie z powodów dwóch tak naprawdę. Pierwszym jest ta piosenka, której tytułu nie będę zdradzał. Powiem tylko, żeby zachęcić Państwa do słuchania dzisiejszego odcinka naszej audycji, że mam ze sobą banjolę, którą czasem, jak wiecie, zabieram i postaram się wykonać dla Państwa na żywo tę piosenkę, którą wykonuję od bardzo wczesnego okresu mojego nastoletniego. Może miałem lat 11, może 12. Ale zanim przejdziemy do kompozycji autorstwa Jakuba Kagana i zanim o nim troszkę będę opowiadał, chciałbym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. To jest ten właśnie drugi powód, dla którego prawdopodobnie usłyszałem o Kaganie tak wcześnie. Mianowicie, jak wiadomo, jak wybuchła wojna i w roku 40 powstało getto warszawskie, do tego getta musieli przenieść się ludzie przeróżnych profesji. Między innymi w getcie warszawskim znalazła się grupa wybitnych, absolutnie wybitnych twórców kultury. Wśród tych twórców kultury obok malarzy, rzeźbiarzy, byli również kompozytorzy, poetów, no można by wymieniać te profesje. Byli również wielcy kompozytorzy, którzy w tych tragicznych warunkach próbowali jakoś zaistnieć, w związku z czym zakładali teatry, zakładali jakieś kabarety, grali w kawiarniach, grali gdzie się da, żeby coś zarobić. I proszę Państwa, z całej tej grupy chciałbym dzisiaj wspomnieć tych czterech, jak mi się zdaje, największych i najważniejszych, z których wszystkich już podczas mojego cyklu wspomniałem, ale nie wspomniałem jeszcze Kagana. W związku z czym tych czterech, którzy funkcjonowali w getcie warszawskim i którzy tego getta nie przeżyli, był wielki Artur Gold, był Szymon Kataszek, którego wspominałem w audycji, był wielki Zygmunt Białostocki oraz właśnie Jakub Kagan. Artur Gold był bratem Henryka Golda, jak Państwo pewnie już z moich audycji wiecie. Artur Gold został w Polsce, został w Warszawie, był skrzypkiem, bandliderem, wspaniałym, genialnym kompozytorem. Zginął w Treblince. Szymon Kataszek prowadził orkiestrę w getcie warszawskim, zginął w getcie warszawskim. Zygmunt Białostocki również na terenie getta warszawskiego i Jakub Kagan również, nie wiadomo czy w 41, 2, czy może w 43 roku, również poniósł tę śmierć. To cztery wielkie nazwiska, cztery wielkie historie. W zasadzie historia i te wszystkie lata, te dekady przykrywają jakimś kurzem czy popiołem nawet pamięć po tych osobach, ale na szczęście jest audycja Dancing Salon Ulica i na szczęście zostały po nich te przepiękne piosenki. W związku z czym na początek, żeby już skończyć tę gadaninę, pozwólcie Państwo, że zagram piosenkę autorstwa tego wielkiego bandlidera Artura Golda, skrzypka, brata Henryka Golda, który przeżył wojnę. Artur Gold jako jedna z tych wielkich postaci ofiar Holokaustu dzisiaj dla Państwa. Kompozycja Przyjdź kochanku z roku 1929. Gra orkiestra Syrena Rekord i co ciekawe, dyryguje podczas tego nagrania tą orkiestrą rodzony brat Artura, Henryk Gold. A piosenka pochodzi z rewii Zabawki dla Warszawki. Artur Gold, prywatnie bliski kolega Jakuba Kagana, którego dzisiaj będziemy słuchać. Posłuchajmy zatem Przyjdź kochanku, rozpoczynamy naszą przygodę. Tak, te skrzypce to właśnie Artur Gold. To zostało po Arturze Goldzie. Jego kompozycje i kilka nagrań, gdzie można usłyszeć, jak pięknie na tych skrzypcach grał. Słuchamy audycji Dancing Salon Ulica. Proszę pisać do mnie na adres mylenarski@polskieradio.pl. Dziękuję za całą korespondencję. Jest wspaniała, przeróżna. Dostaję mnóstwo uwag, mnóstwo ciekawych historyjek również Państwo przysyłacie, więc staram się sukcesywnie odpowiadać na każdy. Proszę Państwa, Jakub Kagan urodził się w 1896 roku w Nowogródku na Kresach. Pochodził, jak większość artystów znanych, lubianych i zasłużonych z tamtego okresu, z rodziny muzycznej. Jego brat zmienił nazwisko na Kochanowski, był kompozytorem, a Jakub Kagan, to jest też ważne, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, podobnie jak i Adam Aston i bardzo, bardzo wielu bohaterów dwudziestolecia międzywojennego, muzycznych, filmowych. Oni wszyscy byli mniej więcej rodzeni w podobnych latach, no mniej więcej byli rówieśnikami, można tak powiedzieć, w związku z czym łączyła ich bardzo podobna historia. Ukończył Warszawski Instytut Muzyczny i od początku lat 20. koncertował ze swoim zespołem. Ten zespół nazywał się Kagan's Jazz Band. Dlatego Jakub Kagan jest uważany za jednego z pionierów jazzu w Polsce. To jest bardzo interesujące i bardzo ciekawe. Obok Zygmunta Karasińskiego i Henryka Golda właśnie Jakub Kagan w latach 20., że tak powiem, zaczynał całą tę rozrywkową historię, na którą moda przyszła z Zachodu, z USA, po I wojnie światowej, również z Londynu i z Berlina. Jakub Kagan jest mi również dlatego bardzo bliski, że zawsze w moim domu mówiło się o takim etosie tak zwanego klezmera, ale nie mam tutaj na myśli żydowskiego muzyka z Galicji, tylko już mówiłem nie raz, co znaczy klezmer w żargonie, to znaczy taki muzyk, który wszystko potrafi zagrać, w każdej tonacji, z każdej okazji, który niezwykle szanuje swoją profesję i po prostu potrafi się znaleźć w każdej sytuacji i kocha ponad wszystko to, co wykonuje. W związku z czym Jakub Kagan, jak czyta się jego życiorys i miejsca, w których grał, jak funkcjonował, na przykład Jakub Kagan podpisał kontrakt dwuletni w 26 roku z hotelem Bristol, w którym występował co noc. Przyznam się szczerze, że gdybym dostał propozycję takiego kontraktu, to pewnie też bym go podpisał, bo nie ma nic fajniejszego niż zakończać dzień graniem dla ludzi. Posłuchajmy zatem kilku kompozycji Jakuba Kagana. Zatem zaczynamy z grubej rury. Śpiewa Adam Aston, piosenka z roku 1933. Proszę Państwa, miłość stara jak świat. Słowa do tej piosenki napisał Jerzy Ryba, znany powszechnie jako Jerry, ale nie czyta się Jerry. Jerry, proszę Państwa, czytało się przed wojną, a gra orkiestra Syrena Elektro i tutaj ciekawostka, dyryguje sam Henryk Wars. Rzeczy patrz i licz, tak modnych dawniej przeszło już, tak samo foxtrot albo brycz pójść mogą jutro w zapomnienie. Jest jedna wielka, piękna rzecz, która gdy sięgniesz myślą wstecz, zawsze żar sączyła nam do serc, mocna jak śmierć. To miłość stara jak świat, co wciąż odżywa w nas i minie znów wiele lat, lecz nie zabije jej czas, bo jedną prawdę świat zna. I tę jedyną, że zawsze kochać się ma, chłopiec ze swą dziewczyną. I w tej piosence śpiewam też na ten tak stary temat znów, bo wiem, że jednak tego chcesz, choć czasem mówisz co innego. Banalne może, ale cóż, gdy umiesz rzecz piękniejszą stwórz. Lecz ja jedną tylko prawdę znam, przy niej więc trwam. To miłość stara jak świat, co wciąż odżywa w nas. I minie znów wiele lat, lecz nie zabije jej czas. Bo jedną prawdę świat zna i tę jedyną, że zawsze kochać się ma chłopiec ze swą dziewczyną. Bo jedną prawdę świat zna i tę jedyną, że zawsze kochać się ma chłopiec ze swą dziewczyną. Proszę Państwa, Jakub Kagan pisał kompozycję, był oczywiście pianistą i kompozytorem. Najpierw był pianistą, potem zaczął komponować. Jego talent dotarł do różnych, przeróżnych decydentów, takich jak na przykład Andrzej Włast, który prowadził teatry, bardzo modne teatry w Warszawie i który takiego właśnie Jakuba Kagana bardzo szybko zatrudnił. Historia związana z tym, jak Włast usłyszał o Kaganie, będzie za chwileczkę. Natomiast teraz jeden z bardziej znanych utworów Jakuba Kagana do słów Michała Tyszkiewicza. A kimże był Michał Tyszkiewicz, proszę Państwa? Był dyplomatą, a prywatnie mężem Hanki Ordonówny. Pisał również piosenki. Nie napisał ich zbyt dużo, ale tę napisał właśnie z Jakubem Kaganem, a wykonywała ją Ordonka. Piosenka z roku 1934, jesienna piosenka, gra orkiestra Syrena Rekord, a dyryguje Iwo Łezbi. Posłuchajmy, jaka piękna piosenka. Nie ma już ciebie tak dawno, straciłam pamięć tych lat, a jeszcze w sercu niewprawnym żyje miłości tej ślad. Czasem melodia piosenki, a czasem znowu siwa mgła obudzi w sercu udrękę i miłość zgasłą we łzach. Jak wśród jesiennych pożółkłych drzew, jak porozrzucał jak liście śpiew, śpiew, co tajemną tęsknotą drży, jak zeschły liść rzuci wiatr do twych drzwi. Znasz nieuchwytny jesienny lęk, znasz ból urwanej piosenki dźwięk. Gdy niesie go wiatru świt, zrozumiesz, że to ode mnie jest list. Ten jesienny lęk znasz u urwanej piosenki dźwięk. Gdy ci przyniesie go wiatru świt, zrozumiesz, że to ode mnie jest list. Tak, Jakub Kagan to kompozytor, który miał niewątpliwie dryk do pięknych melodii i dzięki temu osiągnął w Warszawie wielki sukces, również komercyjny. Proszę Państwa, kiedyś przeglądając stare domowe papiery, natknąłem się na przedwojenne wydanie nut z przepiękną, złotą okładką. Z przodu złota okładka, w środku dwie duże stronice z nutami i tekstem, a z tyłu reklamówki kolejnych zapowiedzi kolejnych wydań. Tą piosenką była Złota Pantera i tę piękną panterę, taką właściwą dla przełomu lat 20. i 30. grafikę, kompozycja Kagana, do słów własna, tak było napisane. I to utkwiło mi w pamięci. I lata później odkryłem tych ludzi i te nazwiska, ale Złota Pantera to jest w życiu Jakuba Kagana prawdopodobnie, czy w karierze jego, prawdopodobnie najważniejszy utwór, dlatego że ta melodia przeszła ponad wszystkimi czasami i została po wojnie spopularyzowana przez nikogo innego jak Stanisław Grzesiuk. Zaraz się Państwo zorientujecie, poznacie tę melodię. Natomiast tutaj ważny szczegół, mianowicie Jakub Kagan komponował, mając swój zespół jazzowy, komponował utwory instrumentalne, głównie do tańca. Był to zespół, można powiedzieć, usługowy, grający, tak jak powiedziałem, w przeróżnych miejscach. W lecie, w zimie. I Złota Pantera miała swoją premierę w Żegiestowie, w ośrodku wypoczynkowym. Tam w 29 roku właśnie koncertował Jakub Kagan. I jakimś trafem usłyszał ten utwór, czy sława tego utworu dotarła do Andrzeja Własta, który kierował podówczas bardzo znanym teatrem warszawskim Morskie Oko. W związku z czym pozyskał tę kompozycję do swojej nowej rewii pod tytułem 1000 pięknych dziewcząt i tak powstał bodaj największy hit Jakuba Kagana. Powstał do tego również tekst, właśnie piosenka pod tytułem Złota Pantera, ale później Andrzej Włast napisał do tego jeszcze jeden tekst. W związku z czym pozwólcie Państwo, że najpierw zaprezentuję ten oryginał. Tango apaszowskie. Złota Pantera. Tango apaszowskie, proszę Państwa. Może powiem parę słów, co to jest tango apaszowskie za chwilkę po utworze. Wykonuje Tadeusz Faliszewski. Dodam tylko, że w rewii 1000 pięknych dziewcząt w Teatrze Morskie Oko karierę i serca warszawiaków karierę robili i serca warszawiaków porywali Zizi Halama i Tadeusz Olsza. Zatem posłuchajmy. Złota Pantera. dwa. By za chwilę zniknąć ramionami u mych twarz. Jak pantera wychodzi fontę na krwi. I na ustach kurim pies to dwa. Zostaniesz się nie znów. Cicho wszystko co. Ujdź me ramiona zwące i przytul mnie. Ja kocham cię i nienawidzę. Gdy męka i pokora twe ciało gnie, z miłości to mojej szydę. Lecz kiedy ręka twa jak dwa ciała tknie, z rozkoszy nie. Nie widzę. Całuję w ręce i pełen trup. Połgam się u twoich nóg. Jak pantera linię sąpa skrót. Trzenie twój zgaszony wzrok. Kierujesz u mnie krok, a wyjdziesz młodzianie przyczajony zrobić pot. Jak pantera przypadasz do mych rąk, łasisz się poddając serca los, a gdy zadajesz ciąg, dziwnie brzmi twój głos. Ramiona dzwonce i przytul mnie. Ja kocham cię i nienawidzę. Gdy męka i pokora twe ciało gnie, z miłości twojej wstydzę. Lecz kiedy ręka twa jak dwa ciała pchnie, do rozkoszy nic nie widzę. Całuję ręce i pełen trup. Połgam się u twoich nóg. To właśnie Złota Pantera. Ciekaw jestem, czy poznaliście Państwo tę melodię, wszyscy ci, którzy kochają twórczość i to, co zostawił po sobie Stanisław Grzesiuk, to być może już wiedzą, o co chodzi. Zatem, proszę Państwa, to jest bez kłamania. Naprawdę pierwsza piosenka przedwojenna czy warszawska, której nauczyłem się na pamięć śpiewać i grać. Zatem wykonam ją dla Państwa. Powiem tylko, że Jakub Kagan po sukcesie Złotej Pantery przeniósł się do w Warszawie w Aleje Ujazdowskie i posiadał piękny apartament, wiódł luksusowe dostatnie życie, jak większość z tych kompozytorów. Proszę Państwa, a zatem uwaga, bandżolka gotowa, jest obok mnie, dzisiaj jest Dzień Ojca, składam wszystkim tatom serdeczne życzenia, czego tam sobie tylko zapragnął, żeby się wszystko spełniło. Zabrałem dzisiaj do studia, obiecałem, że tak zrobię. Zabrałem dzisiaj do studia moją córę Helenę. Cześć, Hela. Dzień dobry. Tak. No i właśnie, no Hela też czasami udaje, że nie lubi, ale potem jednak przychodzi do mnie i słucha tych piosenek. Gramy sobie czasami, w związku z czym z dedykacją specjalną dla wszystkich tatusiów, no i dla mojej kochanej Heli, i dla Róży, drugiej córeczki, która pewnie słucha audycji w domu. Syn ulicy, proszę Państwa, na tę samą melodię. Jakub Kagan dzisiaj w audycji. Syn ulicy, przeklęty apasz zbój, który od najmłodszych lat po strach siał, rabował, kradł. Aż w urocze sidła pięknej ulicznicy wpadł.

zostawić, pojechać świat daleki, przez lądy morza rzeki, może na wieki. Musiałem cię zostawić, choć serce z bólu płacze, lecz przecież cię zobaczę, do ciebie wrócę. Dla ciebie szczęście chcę największe zdobyć, u stóp ci złożyć, bo kocham cię. Musiałem cię zostawić, lecz ufaj mi, że wrócę i więcej nie zasmucę już nigdy ciebie. Bob i Harris nagrali kilka duetów. Tych piosenek jest więcej, są wspaniałe, przyznacie Państwo. Proszę pisać do mnie, mlenarski@polskieradio.pl. Proszę Państwa, Jakub Kagan, dzisiaj wspominany przeze mnie kompozytor, pisał dużo i występował bardzo dużo w przeróżnych lokalach. Zresztą podobnie jak większość jego, że tak powiem, wspólników w tej branży, tak jak Zygmunt Karasiński i reszta. Występowali dużo, muzyki na żywo było bardzo dużo, nie tylko w Warszawie, ale w przeróżnych kurortach, w innych miastach Polski, w lokalach. Nie było lokalu szanującego się, w którym nie byłoby muzyki na żywo. Jakub Kagan był właśnie takim maestro, kapelmistrzem. Grał w warszawskiej Adri, w Kartonie Kasanowie, w krakowskim Feniksie, w Patrii, w Krynicy, tam gdzie przecież urzędował wielki Jan Kiepura, zbudował Patrię. Można by o tym opowiadać i opowiadać i opowiadać. Trzeba powiedzieć, że Jakub Kagan został dyrektorem studia nagrań Crystal Electro i reżyserował również spektakle muzyczne w Teatrze Koloseum, także człowiek orkiestra. Zatem śpiewał Albert Harris. Słyszeliście Państwo w tym nagraniu, które leciało przed chwilą, tę piękną hawajską gitarę. To tylko jeden człowiek na niej grał przed wojną. Nazywał się Wiktor Tychowski, często go wspominam. I tutaj znalazłem piosenkę autorstwa duetu Kagan-Tychowski, do słów Zenona Friedwalda. Gra orkiestra taneczna Gloria, proszę Państwa, a śpiewa Albert Harris. Jeszcze raz, 1937 rok, piosenka pod tytułem Zakochany Księżyc. Księżyc pluczy się po niebie, coś go widać dręczy, dręczy tak jak mnie. U mnie powód prosty, smutno mi bez ciebie. A księżyc, któż go tam wie, też mu pewnie źle. Nocami błądzę sam, jak księżyc po niebie. Wśród gwiazd szukam ciebie i tak smutno mi. Zakochany księżyc skrył się za chmurami, rozpłynął się jak we mgle, baśń skończyła się. Księżyc skrył się za chmurami, rozpłynął się jak we mgle, baśń skończyła się. Słuchaliśmy Ordonki, słuchaliśmy Faliszewskiego, słuchaliśmy Harisa z jego przepięknym głosem, to jeden z moich ulubionych wokalistów absolutnie przedwojennych, to teraz, proszę Państwa, czas na Stefana Witasa, którego często bardzo prezentuję. Stefan Witas, nestor polskiej piosenki, dożył sędziwego wieku. To piosenka z roku 1933. Ponownie Kagan, duet Kagan, Jerry. Tyś mych uczuć nie warta. To jest piosenka, która zrobiła też wielką furorę w przedwojennej Polsce, wykonywana, jak przystało, na prawdziwy hit również przez innych wykonawców, takich jak Aston Fock czy Faliszewski, ale tutaj Stefan Witas. Posłuchajmy, kompozytor Jakub Kagan. Teraz dobrze to już wiem, tyś mych uczuć nie warta. Wiem, że twa miłość to był kłam, dziś już smutną prawdę znam, tyś mych uczuć nie warta. Szkoda tylko tych straconych chwil, nim pojąłem to wszystko. Szkoda tylko, że dopiero dziś przyszła do mnie ta myśl. Chcę z tym skończyć póki czas, być i nie rzec jeszcze raz, żeśmy uczuć nie warta. Proszę Państwa, będziemy się żegnać. Chciałbym powiedzieć, że dzisiejszą audycję realizowała pani Iwanka Kunewa, wydawał jak zwykle Piotr Kordaszewski. Wspominam dzisiaj postać Jakuba Kagana, wielkiego kompozytora, troszkę dziś zapomnianego, ale nie tak do końca zapomnianego, bo zostały po nim piękne piosenki, które żyją w naszych sercach do dziś. Jestem szczęśliwy, że mogłem je Państwu dzisiaj przypomnieć. Jakub Kagan podzielił tragiczny los wielu artystów getta warszawskiego, w którym zakończył swoje życie. Zatem wspomnijmy ich czasami i na koniec pozwólcie Państwo, że zaprezentuję Państwu piosenkę pod tytułem Nie trzeba słów. Wykonuje Mieczysław Fog, rok 1930, słowa Wiktor Friedwald, a gra orkiestra Odeon i tutaj ciekawostka, dyryguje Zygmunt Karasiński. Do widzenia Państwu, to była audycja Dancing Salon Ulica. Do usłyszenia za tydzień. Życzę pięknej niedzieli. Nie znalazłaś mocy, która władnie duszą bezsennych nocy i marzeń do kuszą. Gdy przyszłaś do mnie, niosąc darkie szczoty, polecić kwiatu na kwiaty jak motyl. Dlatego dziś wesoło brzmiła pieśń, dlatego dziś nie błądzą myśli gdzieś. W ramionach twoich ten przeżywam złoty, znajduję szczęście w blasku życia i treści. Nie trzeba słów, co chłodzą ust gorących żar. Nie trzeba snów i roztęsknionych star. Pocaluj mnie i daruj mi tę chwilę. Do szalu mnie pieszkotą prowadź war. Nie trzeba słów, ucieka szczęście z każdym dniem. Nie trzeba słów, bo sam to dobrze wiem, że jutro cię w ramiona wezmie tamten, a potem inny znów. Nie trzeba słów, wiem, że mnie rzucisz, albo ja cię rzucę, a gdy powrócisz, ja może nie wrócę. To wiem, że nigdy serce ci nie zranię, choć dała serce, a tylko kochanie. Dlatego dziś wesoło krok wylśni i jeszcze dziś zapukasz w inne drzwi. Nie warto myśleć, co się potem stanie, cień bladych wspomnień dostanie z tych dni. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Dobra, może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Proste, co? Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić, nie da się jej wyprodukować. Żeby była dla dziadka, dla ciebie, dla nas. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Więcej informacji o honorowym krwiodawstwie na stronie twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za telewizor smart w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci